Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 19 dzień lutego, właśnie minęła szósta. Serwis Trójki i Romuald Wójcik. Bardzo duży wzrost zachorowań na COVID-19 w Polsce. Resort zdrowia apeluje o przestrzeganie zasad sanitarnych. Premier wezwał Komisję Europejską, by przymusiła firmy farmaceutyczne do dostarczenia większej liczby szczepionek. Są pierwsze wyroki w sprawie afery melioracyjnej w Szczecinie. Chodzi o straty na kwotę 600 milionów złotych. Ponad 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 273 osoby, a wyzdrowiało ponad 4 tysiące pacjentów. Wykonano 54 tysiące testów. Obecnie w szpitalach przebywa ponad 12 tysięcy osób z COVID-19, a prawie 1300 najciężej chorych jest podłączonych do respiratora. Liczby te nie zmniejszają się tak jak do tej pory, a najnowsze dane potwierdzają tendencję wzrostu liczby nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest więcej o 2065 przypadków niż tydzień temu, czyli widzimy wyraźną tendencję wzrostową. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił podczas Sejmowej Komisji Zdrowia, że znaczny wzrost zakażeń może negatywnie wpłynąć na realizację Narodowego Programu Szczepień. Porównując tydzień do tygodnia w ostatnim czasie, to przyrost zakażeń tych dziennych, średnich prawie już osiąga 20%. Głównym zagrożeniem dla programu szczepień oprócz wzrostu liczby nowych zakażeń jest zmniejszenie dostaw szczepionek przeciw COVID-19, zaznaczył minister. Barbara Góra, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki wezwał Komisję Europejską, by przymusiła firmy farmaceutyczne do realizacji umowy i dostarczenia większej liczby szczepionek. W punkcie szczepień w Katowicach powiedział, że bardzo groźna jest sytuacja wokół Polski i trzeba przyglądać się temu, co dzieje się w sąsiednich państwach. Rozmawiałem na ten temat długo z panem premierem Matowiczem, premierem Słowacji, z premierem Republiki Czeskiej. Sytuacja u naszych południowych sąsiadów jest naprawdę groźna. Premier Matowicz powiedział mi o najwyższych na świecie, jak się wyraził, wskaźnikach zgonów. Dlatego musimy zachować maksymalną czujność, maksymalną ostrożność. Szef rządu zaoferował pomoc czeskim i słowackim służbom medycznym. Zaangażowane byłyby w nią tymczasowe szpitale na południu Polski. We Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie czekam na sygnał z tamtej strony, czy oni rzeczywiście o taką pomoc ostatecznie poproszą, ale wiedzą, że taka gotowość po naszej stronie jest. W Czechach większość nowych zakażeń to brytyjska odmiana koronawirusa. Senat nie zgodził się na powołanie Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Przeciw było 51 senatorów, za 48. Prawa obywateli przegrały z prawami partyjnymi, powiedział po głosowaniu Piotr Wawrzyk. Szkoda, że nie udało się wybrać rzecznika. Wygląda na to, biorąc pod uwagę wynik głosowania, że prawa obywateli przegrały z prawami partyjnymi i lojalności politycznej. Decyzja Senatu oznacza, że procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich rozpocznie się od nowa. 9 oskarżonych w sprawie tzw. afery melioracyjnej skazał Sąd Rejonowy w Szczecinie. Chodzi m.in. o urzędników, którzy byli zmuszani do poświadczenia nieprawdy w dokumentach dotyczących fałszowanych przetargów. W czasie śledztwa oskarżeni przyznali się do winy, poszli na współpracę z prokuraturą i dobrowolnie poddali się karze. Osoby te zostały wyłączone z procesu, który toczy się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Jednym z głównych oskarżonych jest w nim poseł Stanisław Gawłowski, jego żona, pasierb, a także były działacz PO Tomasz P., który był dyrektorem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W procesie tym Gawłowski odpowiada za 7 przestępstw, w tym 4 o charakterze korupcyjnym. Śledczy ustalili, że w ramach afery melioracyjnej ustawiono 105 przetargów za kwotę 600 milionów złotych. Dotychczas w tej sprawie zarzuty usłyszało blisko 100 osób. Tomasz Duklanowski, Radio Szczecin. Po przebyciu prawie 500 000 km amerykański łazik planetarny Perseverance wylądował na Marsie. Rozpoczęła się 2-letnia misja, podczas której zaawansowany technologicznie pojazd będzie analizował powierzchnię czerwonej planety i poszukiwał na niej śladów życia. Po trwającym prawie 7 miesięcy locie Perseverance dotarł do atmosfery Marsa, w którą wleciał z prędkością 19 tysięcy km na godzinę. Od tego momentu pojazd zwalniał dzięki dużemu spadochronowi oraz silnikom hamującym. Po 7 minutach dotknął powierzchni czerwonej planety. Perseverance jest wyposażony w kamery, mikrofony, nadajniki oraz 7 specjalistycznych instrumentów. Zastępca szefa NASA Thomas Zurbuchen porównuje łazik do automatycznego geologa. Nie tylko będziemy przyglądać się powierzchni Marsa, ale także pobierać próbki, które dostarczą z powrotem na Ziemię. Na pokładzie łazika znajdują się także 3 chipy komputerowe z nazwiskami 11 milionów osób, które wzięły udział w akcji Wyślij swoje imię na Marsa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie, drodzy Państwo, to nie jest jeszcze wiosna. Trudno ją sobie dziś o poranku szczególnie wyobrazić, ale będzie trochę cieplej niż ostatnimi czasy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not your friend. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Wylądował. 7 minut grozy, tak mówili pracownicy NASA. 21:55. Jestem pewien, że państwo oglądali to wydarzenie. Łazik teraz będzie co robił? No, łaził jak to łazik przez rok marsjański, czyli nasze 2 lata, zbierał informacje i zastanawiał się i dawał znać, czy jest możliwe zaludnienie Marsa. To znaczy, że jakiś tam plan rozmyty, przynajmniej na emeryturę, już jest. Kwadrans po godzinie 6, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś, drodzy państwo, w piątek 19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej i na ten temat będziemy również w naszym porannym spotkaniu rozmawiać. 22:07 trójek to nasz numer telefonu, jeśli chodzi o mail, cały czas do państwa dyspozycji. Pora na trójkę@polskieradio.pl. Więc jak z patentami było, jak było z wynalazkami w dzieciństwie, bo to chyba wtedy najwięcej człowiek ma do powiedzenia i najwięcej rzeczy w głowie się rodzi. Mój tata kiedyś gałki do maluchów robił i one wyglądały tak, że w środku na przykład małe maluszki były. Jakie małe maluszki, jakie gałki? Mają państwo pomysł? Gałki to chyba takie te przeźroczyste z bursztynu, którymi to się w maluszkach biegi zmieniało. Ale zresztą kto mówił maluszek? Chyba tak się nie mówiło. Jeśli chodzi o sytuację pandemiczną w naszym kraju, również się jej przyjrzymy. Doktor Michał Sutkowski tradycyjnie będzie naszym gościem. A jak złożyć współczesną polską naukę i sytuację pandemiczną w kontekście na przykład wydarzeń, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu w Zakopanem. Wiemy, było dużo rodaków, cieszyli się, hulanki, swawole, mało karczmy nie rozwalili. Jak to będzie w przyszłości, choćby w ten weekend? Czemu na stadion nie mają wejść ludzie? Czemu na koncert nie mają wejść ludzie? Niech wchodzą, tylko wcześniej niech się przebadają. Tylko niech wcześniej dmuchną, bo jest taka szansa na test Polski. Trochę jak alkomat będzie on wyglądał. Będziemy dmuchać i za 10 sekund będziemy wiedzieć, czy jesteśmy zakażeni COVID-19, czy też nie. Polscy naukowcy są blisko takiego wynalazku. Na ten temat również porozmawiamy. Zostańcie państwo z nami. 16 minut po 6. crazy lately. Nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. Co poranku spójrzmy teraz w muzyczną przeszłość. Coś mi się wydaje, że zaczniemy od lat 90., kiedy to człowiek był młody, piękny, jeszcze wydawało mu się, że całe życie przed nim. A gdzie tam? Faktycznie wtedy wszystko mógł Michał Migała przed Państwem. Kalendarium muzyczne. Dziś kalendarium w stylu lat 90., bo 19 lutego urodził się Seal Henry Olumide Samuel, czyli Seal, który zanim napisał piosenkę Kiss from a Rose do filmu Batman, zawojował listy przebojów prawdziwym killerem. Do dziś Seal i piosenka Killer trzyma jakość. A my dalej jesteśmy w dekadzie lat 90., bo jutro media będą mówić o rocznicy urodzin Kurta Cobaina, lidera zespołu Nirvana i symbolu całej dekady. Symbolu odreagowania po dominacji wciśniętych w garnitury uśmiechniętych japi z lat 80., ktoś w końcu wyśpiewał i wykrzyczał, że można czuć się źle, nie podejmować codziennie nowych wyzwań, być ubranym w kraciastą koszulę i trampki, i to też jest w porządku. A jeszcze bardziej w porządku jest wykonanie piosenki Man Who Sold the World Davida Bowie, tak, żeby dorównać autorowi. We passed up. Bardzo dziękuję. Państwo pytają w mailach, to co z tymi wynalazkami, patentami, bo ja wymyśliłem, jak się nie narobić, jak zarobić. To jest bardzo oczywiście chwalebne i przydatne. Czy można czerpać, pyta nasz słuchacz, z praw autorskich? Najpierw trzeba opatentować ten sposób, później chyba można na tym zarabiać. O tym wszystkim również porozmawiamy. Zapytam panią prezes Urzędu Patentowego RP, jak sytuacja z opatentowywaniem się ma, ile to kosztuje i co z tego możemy mieć. Give me a reason.

Trójka. Program trzeci. Co tyle tych deklaracji? Przecież wiadomo, że wszystko się zmienia. Za 18 minut 7 w Trójce. Teraz spójrzmy przynajmniej na pierwsze strony dzisiejszych gazet. Prasowanie w Trójce. A na początek dziś nasz dziennik, dlatego że ważna sprawa, ważny głos w tej sprawie właśnie, wołanie o pomoc na pierwszej stronie. Instytucje zajmujące się na co dzień opieką paliatywną wskazują, że pomoc, jaką otrzymują od państwa, czytamy, jest niewystarczająca. Aby zapewnić godną opiekę chorym terminalnie, muszą starać się pozyskać dodatkowe środki ze zbiórek publicznych i od darczyńców. Wsparciem finansowym powinny być objęte nie tylko hospicja perinatalne, lecz także hospicja domowe i hospicja stacjonarne. Wołanie o pomoc w naszym dzienniku na pierwszej stronie. Wyborcza ważna deklaracja części opozycji na czerwono i duży tytuł na pierwszej stronie. PO łagodzi aborcję. Platforma Obywatelska za aborcją do 12 tygodnia i pakietem, który zapewni kobietom dostęp do antykoncepcji, badań prenatalnych i in vitro. Platforma idzie w lewo, pyta Wyborcza na pierwszej stronie. Pewnie Platforma chce iść wszędzie, i w lewo, i w prawo, i do centrum dojedzie siódmą linią metra, przynajmniej w Warszawie. Po co? Po to, by wygrać, bo już nie przegrywać. Rzeczpospolita, Australia ujarzmia sieć. To pierwsza strona i najważniejszy artykuł dziś. W rzepie walka z gigantami internetu w obronie praw autorskich. Google idzie na ugodę, Facebook na wojnę. Więcej w dzisiejszej prasie, nie tylko w rzepie na ten temat. Drodzy Państwo, coraz więcej zakażeń, za mało szczepionek. Pandemia koronawirusa w Polsce. Rzeczpospolita lubuje się ostatnio, przynajmniej na pierwszej stronie, we wszystkich testach, wskaźnikach i wykresach. Co z tymi zakażeniami, co z tymi szczepionkami? Na ten temat między innymi porozmawiamy dziś w Trójce za godzinę, nieco tradycyjnie, z doktorem Michałem Sutkowskim. Rzecz o historii, dziś również w rzepie z dziejów Watykanu, zaginiona encyklika Piusa XI. Dobra lektura na weekend. Historia wynalazków, jak powstały Instagram i TikTok. O wynalazkach dziś również mówimy, jeśli ktoś z Państwu kiedyś w dzieciństwie, bo to wtedy najwięcej się w głowach dzieje, chociaż niekoniecznie. Panie Adamie, pan nas słucha, pan ma prawie 50 lat i pan ciągle coś wymyśla. Można zgłosić do Urzędu Patentowego, się zgłosić, swój wynalazek zgłosić. Czy można na tym zarobić? Na przykład o tym również dziś porozmawiamy. Szósy Maryny na szóstkę. Maryna Gąsienica, Daniel Szósta w Gigancie, w Cortina d'Ampezzo, a mało brakowało, by było jeszcze lepiej. Na ten temat również porozmawiamy z Darkiem Urbanowiczem z trójkowego sportu. Darek, znając życie, będzie jeszcze nas zachęcał do jakichś ćwiczeń o poranku. To Rzeczpospolita, dziennik, gazeta prawna, filozoficznie, teologicznie, ale również tak bardzo praktycznie. Czasy Wielkiego Postu, epoka konsumpcji ma się ku końcowi. W postpandemicznej rzeczywistości będziemy bardziej wstrzemięźliwi. Ja bym dał znak zapytania, bo nasz słuchacz zadzwonił, powiedział, na jakim Marsie? Polacy na Marsie, przecież muszą być galerie handlowe. No musi być jeszcze Zakopane, musi być Zakopianka i kilka innych takich naszych rzeczy, spraw i miejsc, bez których nie czujemy się sobą. Jak to będzie z naszą wstrzemięźliwością? Tak a propos Wielkiego Postu, który przecież w środę się zaczął, to dziś dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Platforma porzuca centrową twarz, to Gazeta Polska codziennie. Platforma przyjęła stanowisko w sprawie aborcji. Ale to chyba nie cała Platforma. Według Platformy w szczególnie trudnych sytuacjach, po konsultacjach z psychologiem i lekarzem, kobieta powinna podjąć decyzję i prawo powinno jej to umożliwić. Jeśli chodzi o Super Ekspres, chyba nic dzisiaj ciekawego. Gramy więc za kwadrans siódma. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. A o ósmej miała być. Widzę na Instagram kawkę woli sama pić, ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Czego to Polak nie wymyśli, drodzy Państwo? Pojedzie do Zakopanego, zje w zamkniętej restauracji, wybawi się, wykrzyczy i się nie zakazi. Niech tak będzie. Przynajmniej ten ostatni punkt programu niech się sprawdzi. A teraz dla tych wszystkich, którzy robią w budowlance, ale nie tylko, za 11 minut godzina 7 o innowacyjnym cemencie, o, powiedziałby sprzedawca mieszkań, inteligentnym cemencie, o smart cemencie. Już nie tylko będą częścią architektury, lecz także będą przyjazne środowisku materiały budowlane, bo o nich właśnie mowa. Dzięki zastosowaniu fotokatalizacji będą co mogły robić? Oczyszczać powietrze na przykład, mówi doktor habilitowana inżynier Magdalena Janus. Skupiam się na otrzymywaniu fotoaktywnych gipsów i cementów. Materiały takie są w stanie usuwać z wody i powietrza niebezpieczne związki organiczne czy też tlenki azotu. Rozkładają je pod wpływem promieniowania o odpowiedniej długości fali do dwutlenku węgla i prostych związków nieorganicznych. Badacze zajmujący się procesem fotokatalizy dążą do tego, aby fotokatalizatory aktywowały się pod promieniowaniem widzialnym. Firmy posiadają w swojej ofercie fotoaktywne cementy, istnieją fotoaktywne farby. Jednakże są to materiały stosunkowo drogie, dlatego pracuję nad technologią otrzymywania fotoaktywnych cementów, których cena będzie zdecydowanie niższa. Doktor habilitowana inżynier Magdalena Janus zapowiada, że opracowana przez nią technologia powinna pojawić się na rynku w roku 2022. O oczyszczające powietrze materiały budowlane w przyszłości pytał Maciej Domański. Bardzo dziękuję, a Państwo dzwonią, piszą 227 trójek, pora na trójkę, @polskieradio.pl. Czesi nas nie przejmują, ale my Czechów, a jakże? Dlaczego Polacy nie mogą jeździć na przykład do Czechów na narty? No bo nie możemy jeździć, natomiast Czesi do nas mogą jeździć. Byłem w Ustroniu przez weekend, naprawdę dużo Czechów. Także no nie wiem, sprawdźcie to i spróbujcie coś na ten temat powiedzieć. Dobrze, sprawdzimy i spróbujemy powiedzieć. Czesi do Zakopanego, ale niech się spodziewają milionów Polaków w Zakopanem w ten weekend. Niech się spodziewają również wzmocnionych sił policyjnych, którzy na weekend z całej Polski chyba będą jechać na prośbę burmistrza Zakopanego. Będą spać, więc wszystkie miejsca w hotelach i pensjonatach pewnie zajmą, bo okazuje się, że Polak nic sobie z mandatu nie robi, nic sobie nie robi z sytuacji epidemicznej. Oczywiście nie każdy Polak, ale co drugi Polak, owszem, dr Michał Sutkowski nam wyjaśni, czym to wszystko grozi. Nie będzie nas straszył, rzecz jasna, ale wypytam go dokładnie, jak to z tymi weekendami, jak to z tymi wyjazdami jest. Za 8 minut 7, tu trójka o poranku. Thank you.